powołane w tej chwili komisje, które sprawdzają w poszczególnych domostwach, jak te straty wyglądały. Jesteśmy w kontakcie oczywiście z panem wojewodą. Te zasiłki celowe jutro najpóźniej trafią na konto poszkodowanych mieszkańców. Grzmiało też na Podkarpaciu. Rzecznik wojewódzkiego komendanta Straży Pożarnej Marcin Betlaja powiedział, że było około 80 interwencji. Działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, piwnic i dróg, a także udrożnianiu przepustów drogowych oraz usuwaniu połamanych konarów i drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim, lubaczowskim, przeworskim, leżańskim i niżańskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Strażacy apelują o ostrożność i pozostanie w domu w czasie burzy. Warto też zabezpieczyć przedmioty, które mógłby porwać silny wiatr. O 100 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu poprzedniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób. W pełni zaszczepionych jest już prawie 12,5 miliona Polaków. Zaszczep się w wakacje nad Polskim Morzem to nazwa akcji zaproponowanej przez województwo zachodniopomorskie. Akcja zaczyna się dziś w Świnoujściu. Przed Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu zaszczepić się będzie można w mobilnym punkcie. Świnoujście do programu wakacyjnych szczepień przystąpiło jako pierwsze. Mobilny punkt na wyspie Uznam dostępny będzie do środy. Na całym wybrzeżu tutaj naszym od 27 do 30 będzie szczepienie tą dawką jednorazową Johnson & Johnson. Paweł Sójka, zastępca prezydenta Świnoujścia. W niedzielę zaczynamy. Każdy mieszkaniec, każdy turysta, który do nas przyjedzie i będzie miał taką ochotę, może się zaszczepić. Szczepionka się cieszy dużą popularnością z tego względu, że ona jest jednorazowa. I za chwileczkę pojawia się komunikat, że możesz podróżować po całym świecie. Szczepienia w mobilnym punkcie będą realizowane i koordynowane przez pracowników Szpitala Miejskiego imienia Jana Garduły w Świnoujściu. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Kontrole wakacyjnych autokarów rozpoczyna Inspekcja Transportu Drogowego. Kontrole będą trwały przez całe lato, mówi główny inspektor Albin Gajadur. Inspektorzy transportu drogowego będą sprawdzali te autokary przed wyjazdem albo na stałych punktach kontrolnych, albo w miarę możliwości będziemy przyjeżdżać w miejsce odjazdu autokaru. Stan techniczny, czy sprawny jest układ hamulcowy, wydechowy, kierowniczy, światła i stan opon, ale również sprawdzamy kondycję kierowców, czy są trzeźwi oraz wypoczęci. Alvin Gajadur zachęca rodziców, by prosili Wojewódzki Inspektorat Drogowy o taką kontrolę. Włochy i Dania w ćwierćfinałach piłkarskich Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Londynie spotkaniu 1/8 finału Włosi pokonali podogrywca Austriaków 2-1. Więcej o tym meczu Robert Skrzyński. Początek meczu był dość wyrównany, ale w miarę upływu czasu Włosi zaczęli uzyskiwać przewagę. Strzał Barelli w 17 minucie obronił bramkarz Bachmann, a potężne uderzenie Immobile w 32 trafiło w słupek. Austriacy czekali na kontry. Mieli swoją okazję w 18 minucie, kiedy to Arnautowicz uderzał z 20 metrów, ale ponad bramką. Na początku drugiej połowy świetna szansa Austriaków, ale Alaba z rzutu wolnego z 17 metrów strzelił niecelnie. W 65 minucie piłkarze frankofody zdobyli nawet gola, ale po analizie VAR okazało się, że Arnautowicz był na minimalnym spalonym. Ostatecznie po 90 minutach był remis 0-0 i o awansie do ćwierćfinału miała zdecydować dogrywka. W niej w 95 minucie Federico Chiesa otrzymał piłkę w polu karnym od Spinazzoli i precyzyjnym strzałem lewą nogą dał Włochom prowadzenie. 10 minut później było 2-0. Matteo Pessina dostał dobre podanie i nie zmarnował okazji na podwyższenie wyniku. Austriacy zdobyli bramkę w 114 minucie po rzucie rożnym i strzale głową Saszy Kalajdzicza. Na wyrównanie zabrakło jednak czasu. Włosi pokonali podogrywcy Austrię 2-1 i awansowali do ćwierćfinału, w którym zagrają ze zwycięzcą spotkania Belgia-Portugalia. Z kolei Duńczycy w 1/8 finału pokonali Walijczyków aż 4-0. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pogodna, chociaż miejscami pojawią się chmury i może przelotnie padać, a na południu i Suwalszczyźnie zagrzmieć. Na termometrach od 22 do 26 stopni, nad morzem i lokalnie w rejonach podgórskich około 20. W czasie burz porwy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów po godzinie 7. Rozpoczęło się niedawno lato. Nie wiem, czy to oznacza dla Państwa początek wakacji, urlopów, czy może jeszcze trzeba troszkę popracować, a wakacje zaplanowane są kiedy indziej. W każdym razie teraz będzie troszeczkę inaczej. Mały powrót do ważnego święta, które odbyło się jeszcze w połowie czerwca, pierwszej połowie czerwca. Chodzi o uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. No a potem duży fragment koncertu. Także poczują się Państwo troszeczkę, ja wiem, jak uczestniczy wydarzenia w jakiejś hali, stadionie, a może pod gołym niebem, no nie na leżaku, ale gdzieś w przyjemnych okolicznościach przyrody, słuchając muzyków. Najpierw powiedziałem o Najświętszym Sercu Jezusa, uroczystość czerwcowa, ponieważ chciałbym Państwu zaprezentować bardzo ciekawą pieśń, o której opowie za chwileczkę człowiek, który tę pieśń skomponował i napisał. Rzecz bardzo interesująca, no a później to już powiem o koncercie. Ojciec Dominik Dubiel, jezuita, prosto z Rzymu. Rozmawiamy w związku z pieśnią, bo to chyba tak należałoby nazwać, Serce Jezusa. Jak się domyślam, pieśń powstała na okoliczność uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Tak, to prawda. Natomiast taka okoliczność bliższa powstania była taka, że w tym roku przypadła setna rocznica konsekracji naszej jezuickiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, a także setna rocznica aktu zawierzenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I na tę okoliczność właśnie tych dwóch wydarzeń prefekt Bazyliki Krakowskiej stwierdził, że byłoby fajnie zrobić coś muzycznego, co pozostałoby też jako pamiątka po tym wydarzeniu, a jednocześnie służyłoby wspólnocie Kościoła właśnie w modlitwie, w szerzeniu tegoż kultu. I najpierw zwróciliśmy się do profesora Henryka Jana Botora, ale on niestety nie mógł zrealizować tego zamówienia, chociaż bardzo chciał, ponieważ miał wcześniejsze inne zamówienia i zarekomendował mnie, ponieważ no, trochę też kojarzył moje rzeczy, które pisałem z czasów, kiedy studiowałem na Akademii Muzycznej, bo między innymi pod jego okiem miałem przyjemność tam studiować. I wtedy podjąłem się napisania tej pieśni jako właśnie czegoś, co byłoby z jednej strony wprost modlitwą, taką formą powiedzmy użytkową, troszeczkę brzmi to może nie elegancko w kontekście modlitwy, ale rozumiemy, o co chodzi, czyli coś, co pomaga nam się modlić, wejść w kontakt z Panem Bogiem, a z drugiej strony, co dostarczałoby też jakiejś, powiedzmy, estetycznej przyjemności, kiedy chcemy po prostu tej pieśni posłuchać. Więc to są okoliczności powstania tej pieśni. No i sam proces kompozycji, to było właściwie kilka dni też dopracowywania tegoż utworu i później pojawiło się pytanie, w jaki sposób to zrealizować, w jaki sposób to nagrać. Więc tutaj pod tym względem sprawa była prostsza, bo po prostu wysłałem te nuty też do naszej pani organistki z Bazyliki, ale też kiedy dowiedzieli się różni znajomi organiści, że napisałem taką pieśń, sami się zgłosili z prośbą o udostępnienie nut z taką informacją, że chcieliby wykonywać ze swoimi parafianami. Więc z jednej strony ta pieśń się zaczęła rozchodzić już tak dużo wcześniej przed tą oficjalną premierą, ale z drugiej, jak wspomniałem, chcieliśmy to też zostawić, powiedzmy, wprost w internecie na YouTubie, więc postanowiliśmy też dokonać rejestracji tego utworu. I do rejestracji zaprosiłem taki oktet, zespół wokalny 4/4, który założyłem, kiedy mieszkałem w Krakowie na potrzeby takiego projektu, który stworzyłem nieco ponad rok temu. Kiedy kończyłem studia właśnie na Akademii Muzycznej, napisałem pracę o ojcu Stanisławie Ziemiańskim, a właściwie o opracowaniach churalnych jego pieśni. Tak może dopowiem od razu, że ojciec Ziemiański to taka niezwykła dosyć postać dla polskiej muzyki kościelnej, bo to jest autor ponad 2500 pieśni kościelnych. I ciągle powstają nowe. Ojciec Ziemiański mieszka w krakowskim kolegium naszym jezuickim, to nasz współbrat. Więc na ten temat napisałem pracę i żeby, powiedzmy, zwieńczyć w pewien sposób ten etap mojej drogi, zorganizowałem z przyjaciółmi, ze współbraćmi taki koncert monograficzny poświęcony właśnie tym opracowaniom. I na potrzeby właśnie tego koncertu zmontowałem taki zespół, w skład którego weszli dwaj moi współbracia i grupa moich przyjaciół, z którymi współpracowaliśmy w różnych innych projektach, którzy są profesjonalnymi muzykami. I na te potrzeby powstał zespół. Natomiast po moim wyjeździe do Rzymu zespół został, przetrwał i realizuje od czasu do czasu różne inne projekty. I właśnie jedną z realizacji, których podjął się ten zespół, było nagranie tej mojej nowej pieśni z towarzyszeniem gitary klasycznej, którą nagrał Maciej Kita, w takiej stylizacji troszeczkę na modłę muzyki dawnej, powiedzmy. Powiem, że to jest naprawdę rzecz warta uwagi, ponieważ udało się ojcu połączyć dostojność pewną, no z pewną lekką formą jednak. Ta gitara tutaj tej pewnej lekkości moim zdaniem przydaje. Znaczy mamy do czynienia z taką kompozycją na serio, ale jednocześnie jakoś tak do duszy docierającą. Jak to było z tekstem tego utworu? Czy jak ojciec napisał to? Skąd się wzięły słowa? Tekst tej pieśni to są właściwie takie dwa odrębne w pewnym sensie byty, mianowicie tekst zwrotek jest zaczerpnięty z Liturgii Godzin, to jest tekst hymnu Liturgii Godzin na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i to był taki wybór dosyć szybki i intuicyjny, ponieważ te hymny właśnie brewiarzowe mają tę niesamowitą własność, że potrafią w bardzo takich z jednej strony prostych, z drugiej strony bardzo poetyckich słowach, ale zawsze bardzo syntetycznie opowiedzieć o tajemnicy danego dnia, danej uroczystości. I taki jest też ten hymn. Natomiast refren napisałem ja. Zależało mi na tym, żeby podkreślić nieco inny wymiar tego kultu serca Pana Jezusa, bo mamy w Polsce wiele znakomitych pieśni poświęconych sercu Pana Jezusa, ale takie jest moje wrażenie, że większość z tych pieśni tak naprawdę podkreśla ten wymiar transcendencji, wielkości Pana Boga, przebłagania za grzechy i tak dalej. I to wszystko jest jak najbardziej prawdziwe i to wszystko ma ogromną głębię teologiczną i tak dalej. Natomiast mi zależało na tym, żeby pokazać właśnie ten inny aspekt, inną twarz troszeczkę, inną stronę tego kultu. Mianowicie popatrzenie na kult serca Pana Jezusa jako na bycie blisko Jezusa, bycie blisko Jego serca, a co za tym idzie też bycie blisko spraw, które leżą Mu na sercu, mówiąc trochę kolokwialnie, czyli po prostu miłości, tak? Miłości, dobroci, żeby ta pieśń prowokowała mnie, kiedy słucham jej, czy kiedy się nią modlę, do zadania sobie pytania, okej, a co ja mogę zrobić konkretnie dzisiaj, żeby osoby, które spotykam, mogły doświadczyć troszeczkę dobroci, trochę miłości, żeby Pan Jezus mógł się im objawić przeze mnie. Serce Jezusa. Najświętszy Stwórco Wszechświata, o Chryste Zbawco ludzkości, światłością jesteś ze światła i z Boga Bogiem prawdziwym. To miłość Ciebie skłoniła, byś przyjął ciało śmiertelne, a przez to nowy Adamie naprawiasz błędy dawnego. Serce Jezusa, Boga człowieka, ogniu miłości nigdy nie da słońcy. Serce Jezusa, brata przyjaciela, miłość niebo stworzyła, głębiny morza i ziemię, przebacza winę praojcom i nasze więzy rozcina. Niech w Twoim sercu nie gaśnie potęga owej miłości, a z tego źródła radości. łaskę zbawienia. Serce Jezusa boli człowieka, ogniu miłości nigdy nie gasnący. Serce Jezusa brata przyjaciela. Przez ucznie serce zranione cierpiało ranę okrutną, by krwi i wody strumieniem przywrócić czystość grzesznikom. O Panie, który swym sercem objawiasz bezmiar dobroci, niech to jest Ojcem i Duchem podzięka będzie i chwała. Serce Jezusa boli człowieka, ogniu miłości nigdy nie gasnący. Serce Jezusa brata przyjaciela. Serce Jezusa, tak właśnie wyśpiewana pieśń na stulecie konsekracji Bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie, Kościoła Ojców Jezuitów. Rozmawiałem z Dominikiem Dubielem, jezuitą studiującym obecnie w Rzymie, kompozytorem, muzykiem, teologiem, który właśnie tę pieśń napisał, przynajmniej częściowo, jak Państwo słyszeli, bo częściowo to jest fragment liturgii godzin, no i także skomponował. Myślę, że warto było. Ja kiedy po raz pierwszy usłyszałem, byłem naprawdę uniesiony. Troszeczkę z rezerwą podchodziłem do tej pieśni. Myślałem sobie, że to może jest właśnie taki styl, jak wiele tych właśnie pieśni takich liturgicznych, tradycyjnych, którego wrażliwość troszeczkę jest dla współczesnego człowieka trudna. Okazało się jednak, że w tym przypadku tak nie jest. Nie wiem, jakie jest Państwo odczucie, ale mnie się wydaje ta pieśń naprawdę wspaniała, podniosła, trafiająca do serca. Serce Jezusa. Dominik Dubiel tak to właśnie skomponował i napisał. No a teraz chciałbym Państwa zaprosić już do końca tej godziny do wysłuchania obszernych fragmentów koncertu. Koncertu, który odbył się, proszę Państwa, mimo pandemii, oczywiście w pewnych restrykcyjnych warunkach, na jesieni ubiegłego roku, a wtedy to jak na lekarstwo, to Państwo sami wiedzą, chóru, który nazywa się Gospel Lauders, czyli można powiedzieć tacy chwalcy Ewangelii, tak to by można przetłumaczyć. Chóru Gospel Lauders pod dyrekcją Karoliny Drewnik. Takie fragmenty z Ostrówka. Może Państwo wiedzą, co to za miejsce. Ten Ostrówek na Mazowszu to takie miejsce, w którym przez jakiś czas przebywała siostra Faustyna Kowalska, wykonując pokorne prace między innymi. Ale to jest, myślę, taki przykład małego wydarzenia, które staje się wielkie, kiedy się wysłucha tego, co się tam działo. Gospel Lauders, fragmenty koncertu z Ostrówka za chwilę. A tam się Państwo wszystkiego dowiecie, jak to na koncercie. Co i kto śpiewa. Ja jeszcze tylko powiem, że następne nasze spotkanie w Muzycznych Rozmowach za tydzień, a potem jeszcze za tydzień, w pierwsze dwie wakacyjne niedziele. Serdecznie Państwa zachęcam do słuchania. No i cóż, Karolina Drewnik, Gospel Lauders, bardzo wakacyjnie się zrobi, mam nadzieję, i duchowo treściwie. Fragmenty koncertu z Ostrówka. Oh, no. już dawać im, bo w nich właśnie, Panie, jesteś Ty. Bardzo serdecznie, bardzo no miło, że chcecie z nami spędzić te ile? 30 minut? 30. Zagramy dla Państwa, przepraszam, 6 utworów. Te, które właśnie usłyszeliście, to był O Dobry Panie. Tekst do tego utworu napisała, jest tutaj nasza Basia, która śpiewała też psalm. Pomachaj, Basia. Muzykę nasz cudowny pianista Adam Chlapek. Państwo utwory nasze i też coverowe, takie typowo gospelowe. Może ktoś będzie znał, to zapraszamy do wspólnego śpiewania, klaskania. Może można tańczyć. Dzisiaj nasz wspaniały kościół jest naszą sakralną salą koncertową, którą wypełnimy naszymi gospelowymi dźwiękami. Panowie, czy możemy jechać? Tak? Dobra. To proszę Państwa, kolejny utwór z naszego repertuaru, który dzisiaj jest chyba bardzo aktualny, bo zadaje bardzo ważne pytanie. Czymże jest dobro? I'm done. pozwolę sobie dodać, że wszystkie aranżacje, które powstają, są dziełem znowu naszego pianisty, Adama. Więc Adam, dzięki. Teraz coś typowo z gospelowego repertuaru. Może ktoś oglądał taki film Zakonnica w przebraniu, to chyba była dwójka, druga część. Oh Happy Day. Pewnie połowa sali zna, więc zapraszamy do śpiewania. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Państwo znają. Nazywa się Shackles. Panem Jezusem, do Niego zaśpiewamy właśnie teraz. Powyżej słów, w głębi milczenia, jest jedna chwila, Ciebie, Panie. Ale zanim to nastąpi, chciałam przedstawić moich cudownych muzyków. Na perkusji Marcin Ścierański. Na parapecie Adam Chlapek. No i gitara basowa Michał Mościcki. Pozwolę sobie przedstawić jeszcze solistów dzisiejszych. Michalina Porko. Joanna Długołęcka. Psalm śpiewała Barbara, żona. Ania Kaczmarczyk. Dominika Piotrowska. Jadwiga Leznerowicz. Ania Azarian. A resztę poznać na kolejnym koncercie. You are good. kazałam zejść chórowi. Może faktycznie chcecie państwo jakiegoś bisa? No dobra, to chodźcie, wracajcie. Co tam, gospel owiec? Co tam? Jak się czujecie? Dobrze się czujecie? Kciuki do góry? Dobrze, zaczynamy, uwaga. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Apostazja zrobiła się modna przede wszystkim za sprawą mediów, które prezentują ją jako najwłaściwszą reakcję na przypadki zła, zwłaszcza pedofilii, dokonywanego przez duchownych. W sieci przybywa publikacji zachęcających do opuszczenia kościoła i przedstawiających odpowiednią procedurę, pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. Wzmagająca się tendencja proapostazyjna domaga się od kościoła, także instytucjonalnego, właściwej diagnozy i zmierzenia się z pytaniem o przyczyny. Mimo wszystko nie zadowalałbym się odpowiedzią, że wszystkiemu winna jest niska świadomość wiary i żerujące na niej niechętne kościołowi media. Dużo w tym racji, ale to nie jest cała prawda. Dlatego sądzę, że materiał zebrany przez proboszczów podczas rozmów z rzeczywistymi apostatami oraz tymi, których być może udało się odwieść od zamiaru porzucenia kościoła, winien być poddany gruntownej analizie duszpasterskiej, podkreśla Tomasz Królak. W tym samym numerze Przewodnika Katolickiego Monika Białkowska w obszernym artykule przygląda się krytycznie broszurze Zanim odejdziesz. Wbrew tytułowi nie jest ona skierowana tylko do tych, którzy noszą się z zamiarem opuszczenia kościoła. Jej adresatem są również proboszczowie zobowiązani do odbycia duszpasterskiej rozmowy z odchodzącymi. Argumentacja przedstawiona w poradniku jest teologicznie poprawna, czemu trudno się dziwić, skoro pracowali nad nią teologowie KULU. Wydaje się jednak, że nie do końca bierze ona pod uwagę motywy, które stoją za coraz liczniejszymi aktami apostazji, pisze autorka. Na przykład argumentem nieuwzględniającym perspektywy człowieka niewierzącego jest mówienie o tym, że Jezus jest największym przywódcą religijnym, ponieważ zmartwychwstał i jest Bogiem, a inni założyciele religii nie. To typowy przekaz skierowany do wnętrza wspólnoty, zakłada bowiem wiarę w zmartwychwstanie. Najważniejsze jednak pytanie, jakie powinniśmy tu sobie zadać, brzmi: jak powiedzieć o Jezusie człowiekowi, który w zmartwychwstanie Jezusa nie wierzy? Jak go przekonać nie tyle do tego, że Jezus jest największy, bo zmartwychwstał, ale do tego, że zmartwychwstał? Jak mu pokazać Jezusa tak, by on sam odkrył, że jest on inny i większy niż wszyscy religijni przywódcy? Czytamy dalej. Argument rodziny, której nie wybieramy, w której trwamy i którą staramy się poprawiać, jest jednym z tych, które nie powinny być chyba używane. Zbyt mocno w publicznej dyskusji żywe jest bowiem mówienie o rodzinie, ale patologicznej, w której ojciec pije, bije matkę, a dzieci milczą przekonane, że to ich wina. Z takiej rodziny, powiedzą rozczarowani Kościołem, trzeba się wyrwać jak najprędzej, zerwać więzy i nie wchodzić w mechanizmy współuzależnienia, pisze teolożka. Na koniec wreszcie bardzo mało skuteczne wydaje się pokazywanie konsekwencji apostazji. Trzeba o tym przypominać, ale ze świadomością, że nie jest to coś, co przed apostazją jest zdolne powstrzymać. Katolicki pogrzeb nie jest dziś marzeniem młodych ludzi. Ich to zwyczajnie nie obchodzi. Groźba niemożności bycia chrzestnym, świadkiem ślubu czy bierzmowania, jeśli same te funkcje straciły znaczenie, nie zrobi wrażenia. Większość myślących o apostazji wzruszy zapewne ramionami w odpowiedzi: i co z tego, to nie jest już mój świat, pisze Monika Białkowska. Nie rozmowy zatem o konsekwencjach, o przykrości sprawianej rodzinie i niemożności bycia chrzestnym są w stanie zatrzymać kogokolwiek w kościele. Nawet gdyby zdołały, zatrzymają tylko przy zewnętrznej formie, przy rycie. To nam się powinno marzyć, rozmowy o pustym grobie, żeby z odchodzącymi w drzwiach kościoła rozmawiać o tym, że grób był pusty i że przez 20 z górą wieków nikomu nie udało się znaleźć innej odpowiedzi niż to, że zmartwychwstał, czytamy w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Luty 2016 roku był w Trójce wyjątkowy. Z zespołem Strachy na Lachy świętowaliśmy nie tylko walentynki, ale przede wszystkim wręczenie muzykom platynowej płyty za album Piła Tango. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Strachy na Lachy w Trójce. Retransmisja wyjątkowego koncertu już dziś po 19:00. Zapis wideo do obejrzenia na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 czerwca, minęła 8:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Edukacji jest przygotowane do ewentualnego pogorszenia się sytuacji epidemicznej jesienią. Polska nie będzie odpowiadać za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, mówi europoseł Witold Waszczyński.